50 languages. 16. فصل‌های سال و آب و هوا. فصل‌های سال و آب و هوا. اینها فصل‌های سال هستند. اینها فصل‌های سال هستند. بهار، تابستان. بهار، تابستان. پاییز و زمستان. پاییز و زمستان. تابستان گرم است. تابستان گرم است. در تابستان خورشید می‌درخشد. در تابستان خورشید می‌درخشد. در تابستان دوست داریم پیاده روی کنیم. در تابستان دوست داریم پیاده روی کنیم. زمستان سرد است. زمستان سرد است. در زمستان برف یا باران می‌بارد. در زمستان برف یا باران می‌بارد. در زمستان دوست داریم در خانه بمانیم. در زمستان دوست داریم در خانه بمانیم. هوا سرد است. هوا سرد است. باران می‌بارد. باران می‌بارد. باد می‌وزد. باد می‌وزد. هوا گرم است. هوا گرم است. هوا آفتابی است. هوا آفتابی است. هوا صاف است. هوا صاف است. هوا امروز چطور است؟ هوا امروز چطور است؟ امروز سرد است. امروز سرد است. امروز گرم است. امروز گرم است.